الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سورة تغابن کے اصلی مقصد نرا جمع کئی جو قرآن کریم کی آلوی سورتن کے نوی بیان و تفصیل سورة بقرہ آل عمران او دغس انام و اعراف ناغا مقاصد دی کرا جمع کری دی چباغی کی اعلا مقصد او دا اللہ دو وحدانیت صفت تی او غیر سر اخبر نور صفات دو کمال بیان کری دی سر دلیلونو نا اوی دلیلونو کې خپل خصوصی صفتونه ذکر کړي درې چې او خلق دې چې الله کړی دا تمام عالم ایجاد د نشناشت کول یو دا صفت ته کمال ادم قدرت چیزی زکر پیدا کلی چی قدرت یشتا دیکن وغیر دی قدرت نغزن کی گی او درم علم زکر پیدا کلی دی چی دا اللہ علم و دا دی کائناتو پا حال باندی چی دا دی دی پیدایش نا حکمت سدی دا اللہ رب العزت دا سید دی پیدائش په کومه طریقه وکیږي زادری خصوصی صفات تھی چې خالق الله دې قادر الله دې او عالم پار زبان دې الله دې نو ابتدا کې د دې صورت ته د خپل دری صفاتونه بیان کړی انور ټول یولو سپور صفاتونه په دې آیاتونو کې چې بیا وروسته جدا مضمون شروع کیږي نو وحدانیت ذکر کړی په لفظ د یسبحو چې د سورې حدید نه شروع کړو او په دې سورې تغابن باندې ختم کړ. حدید کې هم سبح لله نو بیا حشر کې هم سبح لله بیا سورې سوب کې هم سبح لله نبی سورہ جمعہ کی یسبح للہ ما فی السماوات او دا سورہ تغابن کی یسبح للہ او سبحا یسبحو کی صرف دا فرق دے چکل عدد تیر شوی زمانی ذکر کی اللہ چاہی کم زمان تسبیح زما صفاتونه او یسبح پر اذن کی وخت کې هم او په حال کې هم درې واړه زمانی چې دي کغه ماضی وا او کغه حال له او که استقبال له درې واړو کې دبل چا صفات نشته دبل چا تسبیح نشته صرف د الله ځکه الفاظ بدلی را بدلی چې سبحا او یسبحو، ځکه دی یسبحو کې دو زمانی راضی حال او استقبال. بے ورپسی صفت ذکر کو له الملک دیر پا حسر سر ظرف مقدم کو لہو دا کد بلچا پا کلام کی نو دا حق محکوالی نده دا حق رستو ده دا گرامر پا لحاظ سر چونکہ دے دا اللہ پا صفتنو کی راغلے دے نو زکا دے سو گرستو کولے نشی وسنو دخ پل سیٹ پریخ ہے دے زکا لکا سنگ جنورو کی راضی الحمدللہ دا اس پا خپل دے راغلے دے للہ دا حمد نرستو در دا خپل زیده او چه دلته سیٹ بدل کنو پوشا چه سو چل شتا سو نکتا شتا چه لہو الملکو نو نکتا سدا اختصاص چه خاص دا اللہ بادشاہی دا بل سوک بادشاہ نشتا بل چا بادشاہی نشتا. او کتو دنیا کیا سے آو رچ پلانے دبلانی ملک بادشاہ پلانی دبلانی ملک داو اللہ والے ورکلی دا چوائے خواہی نو آخلی تینا چو خواہی نو آری کی والا داو ٹول داو اختیار دی دو داو تا بادشاہ نشی بیلے داو تا بادشاہ نشی دکا منصور چی ملکی دو دا دا عباسیین لنبی بادشاہو چی دو بنی امیونا دو سلطنت نقل کن عباسیین تا ناغ منصور صفاح و توی دکا دیری وینی توکلی دا خواست نکی وکلا چی آگا ملکی گی اذن کذن نو دغوی جهاز الملک لا ملک لمن يموت بس شای خدا دا چه مرک پا چه رازی نو آغا دست بادشاہ دا لا ملک لمن يموت آغا بادشاہی نده چه موت پی رازی نو ذکا لہو الملک یوی چه خاص دا اللہ بادشاہی دا خاص اللہ بادشاہ دا بل سکنا او لہو الحمد خاص اللہ لرحم سمر زبتون چکی دنیا کی دا اللہ دی ہاں کتوئے چی زبتون خود بندیانو ڈیر کی گی سو کی پا شہر کی کئی سو کی پا نصر کی کئی سو کتاب لی کی بے اسڑی باندی دا خدا غا حمد شو دا غا صفت شو نا دا دل دا صفت چا ور کرده دکی دا کمال چا پیدا کرده دکی دا قابلیت چا پیدا کرده اللہ نو لہو الحمد آغا خبر بیا وشو کتا عرصو مرما تووائی و خوشماری خود دین نخالی کیگی چ اللہ بولا ورکڑی داغن بل سوکشتا دینا نو کتا دا بندہ صفت کہنو اللہ لرازی نو لہو الحمد نو دو داشو درم علا کل شین قدیر قادر اللہ دے قدرت داغ دے سلورم خلقکم خالق اللہ دے پنزم بما تعملون بصیر پار سلیدون کے اللہ دے خلق السماوات والارض وم وصوركم اتم واحسن صوركم نهم يعلم ما بالسماوات والارض لسم ويعلم ما تسرون وما تعلنون لسم يولسم ولا عليم بذات الصدور قل يول صفتونه ځکه مونږ ویلو چې هر سورت چې شروع کیږي لومبیا په کې د الله صفتونه لومبیا په کې د الله تعریفونه لومبیا ځکه قرآن نازل کړی د دې لپاره دی ورخه دا د احکامو لپاره نه دی دا د مسلو لپاره نه دی دا خو سره اسی راضی طبعا اصل مقصد د قرآن هغه د الله عظمت دی الله وحدانیت دی نو ځکه هر صورت کې اول ډیر زور لګی الله رب العزت په خپل تعریف باندې په خپل لویه باندې یسبح لله تسبیح وایي او باقی بیان یې الله لرام جلا واحد لا شریک دین الله سری سوک شریک نشتان ولا نازول اشتان انا ولا سوک اولاد اشتان ولا سوک بیبشتان نه سوک مخالف او مقابل اشتان پاک دی حدیث دن پاک دی یسبح دسبتنا ټول د الله کی سو کې کوي ما بسماواتي تاسو چې باسمانونو کې دي حق په زبانه قال سره چې الله ولا طاقت ورکړي علم او خبرې لکه ملائک شو هغه چې نشي کوله لکه ستوري او سپوږمۍ او نور او داس دیم په زبانه حال سره د الله تسبیح وای او کنور هیڅ نه وي چې کله یو عقلمن انسان وګوري بر اسمان ته او عقل ولا الله ورکړي خام خاوی چې راغړې له بادشاہي دي دن بیسمان تا وګور صحدي نشته دي به حدا او به انتها دي او یوستنوم پکې نشته یوستنوم پکې نشته ها دیوژن پنده شیخ چواډه روخيار سره او پنجابیان په خبرو کې په وکولو کله غي په وکول ډېر ګران دي چې اوسله د بچپن نه را رواني په پیرانو په اولیا او فنسري تاسو په وکول شي جماعت جوړونو مصري راوستو مصر ته وی چې دا نا پواخل چې د دې چولای سمره د لمبای سمره دا کړه او ډیر شی وو لې ملکو نا ته وی چې دا تمره دا داسې نقشه مې جوړ کړه ودا به جوړې خو پیلر به پکې نه وي یو حال به جوړه نو هغه ریان شو ډېر زبردست مصری و پنډي کې پوته وی او نه راوسته هغه یو سات غلیو حاضر شیخ وته ویلې یې رجی دا خو دې کې و ډېرې پیلې راځي، ځکه چې د دې رقبه ډېره لویه ده، ډېرې اوبه پکې نه، اته یو اوبه پکې نه. نو زه خو داسې نه شم کولی، کډه مډه واچوله ټوکرای کې، هغه ته یې خبره کوم. بر وګوره دې اسمان ته، دی به څومره وي دې ناپ کول شي؟ نو دې ته ستن شته، هغه خاندلو یو تو بڑے بادشاہ کا کام ہے، نو ته وی ول سم مور کا واخا، بل څوک نشتا دی ول سم لایق الله دې چې ته په خپل ځان نه کنا چې دا ذکر بل څوک نشي کوله، نو دی ول سم هغه وسو کی فدی پوکن. ابیا ډیر کار وکړه، ډیر کار مفت کو بیا په جمعات کې ښه، نه خو په قرآن نه پوهېده، قرآن نه هغه ویلې و نه هغه په دې طریقه پوه کړو چې خالق صرف یو الله دی، مالک صرف یو الله دی. نو کائنات چې الله پیدا کړي دغه د دې تسبیح ده چې مونږ تاسو ته وګورو او زړه کې هم د الله لوی راشي، نو دا د اسمان تسبیح شوه، د دې لپاره پیدا شي او کنه هغه کار ته نه واغسته شي. ځکه حدیث کې راځي چې کله یهود او نصارا وي چې عیسی علیه السلام د الله زیه دی، عزیر علیه السلام د الله زیه دی، نو اسمان را پریوتو الله رب العزت ټینګ چورګا تا تل واخښتا، ولی بیٹے مرا پریوزی ناغوی چې زه دې سره پیدا کړم نو احکار ونشو، زه هو تا دې له پیدا کړم چې ما تاسو وګوري نو اقرار وو کی چې وحده لا شریک له. ادي ظالمانو پکې وی چې زه خدای زامن شته، زه خدای لونه شته، نو اس ما تاسو اجت شو دما چې کوم کار واخو نشو کنه، نو ما ته اجت څه شو؟ زما اجت خو دقو چې خلق ما ته وګوري او استاد وحدانیت اقرار وکي، نو راغورځېدو ان الله یمسک السماوات والارض تزولا، الله را ټینګلو چې تاسو په خپل نه ټرا پریوځي. نو تسبیح دما فی السماوات دادا، تسبیح دما فی الارض دادا، تزمکا کسو دی کا قلمن دی ناغیه پزبان قال سروی انسانان جنت، او که غیر قلمن دی ناغیه پزبان حال سروی ادق زبان حال چلا رب العزت وی کنا جوئنا لكم في الانعام لعبره، ستاسو لپاره په دې جانورو کې ډېر لوی عبرت دی، خو دې عبرت په نظر سره وتاو ګوره چې الله څنګه پیدا کړی دی، دا عبرت هم د قضې کنه چې تاسو دین عبرت واخله، دا رضی حمد شو، دا رضی صفت تسبیح شو، سنا شو. له الملك خاص الله لرا بادشاہیدا، وله الحمد خاص الله لرا صفت ندی و تعریف ندی. قرآن هر جمله چی کنا در دین خالی نئی چی رد کئی و باطل، رد رد رد رد ای زک نپوئی گی نا آغا بان ساڑو بی رازی وی رستاسو بلکار نشتا، و بس ردو ندی و ایدا زمون کار دی. و تا قرآن اسی پت لکا توتی پشانتوی لے گنا، او خلق دو کا کہیں چرا دیر دبردست قرآن ہوئی، یرا دیر دبردست آواز دی خلق دې په دې دوکا کړي فکر دې نه دې کړي قران کې چې د قران اصل مقصد څه دی رد باطل بس راغله دې د پاره دې چې د باطل رد وکړي نو چې وی چې له ملک نو رد شو باغ چا باندې چې هغه وی د بل چا هم اختیارات شته په دې زمکه آسمان کې د بل چا هم تصرف شته په دې زمکه آسمان کې نورم سکول شي څوک هلاکول شي څوک شتکول شي څوک رغول شي څوک بیمار کول شي څوک سکول شي کول شي الله وینا نه له الملک تصرفات صرف د الله دی هي څوک سن شي کول په ځان کې چا اختیار نشته نور دې وکپا خلکو چې داغي دا خیده ده چا وشته ده کنه کول شي کنه او ولو الحمد و خاص الله رستاین او تعریف دیم دبل چا تعریف نشتا دبل چا صفت نشتا ذکر طول مخلوق محتاج دی انتم الفقراء الاللہ چه محتاج ہے انو داغو بس صفتو کے صفت خدا غزات دی چه مستغنی بادشاہ اچھا تیجا هو على كل شيء قدير او څنګه چې پیدائش کړل نو دا ځې پارس باندې قدرت شته قدرت یې ډیر زبردست پارس باندې کاسمانونه دي کزمه کې دي او کدا سه رازور پسې رازور پسې ماشه او میګه هر څه باندې د الله قبضه ده قبضه اس شیئے دا اللہ دا قبضی نبار ندی دیو جنوی صحیح مسلمان چیئی کنا چا اللہ والا سمجھ ورکڑی کنا دا اگر پزڑکی بیچا سر بنیتی رانشی بل ولی اگو تا و جدا نظر سره ګوري و جدا نظر سره ګوري هغه خلق ګوري او بنده تا هغه وته د ملک خیری کې چې خدای دې تبا کې خدای تیر خلق خلاص کيو ډېر وی ظلم کيو ذلګ یاو او چې حق پرس وته په کوم نظر ګوري کنه هغه یې خلقو سلو تخیری کوئے آخو دا خدای پا قفزہ کی دے دیسا کولی شی دیسا نشی کولی دواو تاو کئے چی اللہ تاو تا ہدایتو کی دا آغا جز آغا ہم اجز دے ولی ادھا اللہ دا قفزی نبار دے سو آغا دا اللہ دا قدرت نبار دے سو نو چرے با آغا سر بنیتی مکو آغا کار سکی کنا نو ځان لکی تا ته خو نقصان نه رسی کنه نو تا ته په دې نظر ګوره چې دې هم د الله د قدرت نه بار نه کده ټولی دنیا بادشاہ دی تیر شوی داسې کنه ټولی دنیا بادشاہ نو تیر شوی دی نو هغه ته هم په دې نظر ګوري چې دا یو بنده دی عجز دی د الله په قبضه کې دی او الله یې د ده د لاس نه د خیر کار واخلي د چا زور نشته د چا طاقت نشته دا خاص امتحان د الله رب العزت خان ان به یو بنده په حق کې دا وایي چې راه ډیر لوی طاقت دې نو ډیر لوی زور دې نو الله وینمو درو هو على كل شيء قدير د الله پر سبحانه قدرت والے دی اکثر دیو سلی غلطی و خطائی دا جہل دا وجی نئی خواہ دا جہل دا وجی نئی چنپوئی گی نو دنا پوئی نخل خرسوئی نو خواہ کنن چې څوک نه پوهیږي هغه دې دا ته وګوري دې نوې نوې ایجاداتو ته او دا ټکنالوژي دا کنه نو ذهن کې هم دا قراره چې دا دې ایجاد کړی کنه دا کافران ملکو ندی یادی دی پس کې دې څه ایجاد کړی دی تاریخ لیکي چې دا چنګیز خان ډیر لوی ظلم کړو ځکه شیو په قبضه کړی و دا دې بس د غلط قبضې نارس کیږي ادا بس د بل تاریخ را روان دی کډیر لوی انساني خو چا په قبضه کړی عجیبه کار دی کني مونږ هم حیران یې سړیا ته د ټول ملک مشر نو ته ولې دی یو سړی په لاس کې راځي دی یو سړی په چکر کې راځي ته خو یو آزاد بنده په لحاق له فکر او دې ته ګوره نو کار کوه نو سړی مړې نیه تا ته ناست یو کورکورو د ته کوي نو ته بیا دغه خبره منې نو ټول کار روان شي په دې نو ښه نو که لوی لوی بادشاهان خو دا ظالمان ورته لاندې وتي وو ابو الفضل او مبارک دی دا خلقو دا فی زمانی غلط مولان نبس اغلی دا سی ذہن جوڑ کو چی مسلمانانو سرائے خود اغا سوکلو چی دو روی نیو بیا نی توی شوی خمونگا سخا پر اکا اغا وقی چی توی شوی خبالی دا ظلمو کو د مسلمانانو کوم کتابونه هغه صدر یاب ته وردل نه هغه وخت کې چاپ خانه نه وي د کچا سایه لیکلو نو هغه در یاب ډیره زمانه تور بیدو تک تور چې دومره درنګه کتابونه څومره علم خراب شي چې دا ولاسه دا مونږ ته وجه پاتې شوی دا هو پولو کې مال کوم نه دا علم خو هغه او سی اوسو ازولو ای بیا رستو چو مسلمانانو چرتا آغا کنا اکا دلال مسجد آغا کارو آغا زیون لطولو لطولو لطولو نیو دور کتاب پا کراوو تو خود اسو دیدو نبچ شویو آغا کتاب دا جابر ابن حیان دا مسلمانانو لوی سینسدانو دا غی زمانی او دا کتاب اغلی کلو دا نن چه سکوری دا ټول دا غی کتاب نا ستوڈی شوی دا ستوڈی شوی دا نو دا ایجادات شوی دا کافر کمال نده دا خدا غی مسلمانانو چلا نور بسو او مصر کې هي سمي تیر شو مسلمان عالم سینسدان نن یو له سو کال مخکې تیر شوی دی هغه د مصر د دریاب سره ودریدو یو خاص ځای و او وی چې خدای مال جون راکړ نو زه به د دینه داسې یو شی جوړوم چې دا ټول مصر به پیرنای ټول مصر به پیرنای هي سمي نو دا د بجلی دا هغه چکر کړو خو پاتې نشو بس دا خو هغې دا تصورات کړي وو دا د هغې هغه بقایا ده چې خلق پې نن مزې کوي لاس له ورغلي دي نو دا به نه وایو چې دا ایجاد د مسلمان نه دی دا ایجاد د مسلمان دی بس دی که هر کار که دا اللہ حکمتی نو که دیر زخیر پاتشی وی نو جنن با دنیا کم دیتا رسی دلو چه دیو کتاب نا دم را ایجاداتو شکنا نا لوی لوی خلق تیر شو جابر ابن حیان ابن رشد او ابو علی ابن سینا دا لوی لوی خلق فلسفه خود آغی وی خدا را چه دا اسباب ورسره نو هو على كل شيء قدير. نو قدرت حقیقت کې د الله دی په ارسه باندې ښه عام دلیل ذکر کړه اسمانونه او ځمکه. نو خاص ذکر کوي انسان ته هو الذي خلقكم الله ذات ته چې تاسو یې پیدا کړی دومره لوی نعمت یې وکړه په تاسو باندې چې ایجاد یې وکړه تاسو نوې او پیدا یې کړی دین لوی نعمت شته څومره لوی نعمت. نو د دې نعمت تقاضا دا وه چې ټولو منلې وي ټولو الله ته خپل خدای ویلې وي او خپل معبود یې ویلې وي او خپل خالق او رازق یې ویلې وي شکریه خدا وکړه. نو نتیجه سو شوا فمنکم کافرون ومنکم مؤمن انتازو اختلاف جوړ کوم دیت اختلاف ہوئی خواه اگر اختلاف دیت ہوئی چه کم قبیح دے او کم دا مسلمان دا پارا تبایی دا ناغ دا چه غیتا کفر و اسلام ہوئی خواه. نو بازی پتازو کی کافران شو او بازی پتازو کی مومنان شو کافر یا مخ کی کو بولی دا دیر دی کن دیر دی اشار دی تکی چه کفر دیر زیاد دی ایمان دیر کم دی. نو سمطلب چه بازی پتازو کی کافران شو سمطلب انکاریو کو چه مونگا خدای نیو پیدا کری ناو تا حریان شو آخوار دا سر خدای منی نا او بازی آسو کو چی مومنان شو آیا اقراریو کو چی آو مونگا اللہ پیدا کریو مدا مانا دا دکو پرو دا ایمان او دویم فمن کم کافرون بازی پتاسو کیا غسوک شو چیغی انکارو کو دا اللہ دا قدرتنا او اقراریو کو پا مخلوق باندی اعتمادو کو چپنور کی دا کمال لے پاسمان کی دا کمال لے پزمکا کی دا کمال لے پا ولی کی دا کمال لے پا دی مصیبت باندی سر شخا اگر طول صفتون دا خدای تو مخلوق لور کلو امنکم کافرون امنکم مومن ابازی پتاسو کی مومنان شو چیغی اقرارو کو چینا دا هر سو دا اللہ دیم چی سمرت پا دی دنیا کی سکی گی دا اللہ طرف اختیارات دا اللہ دی مخلوق سر اختیار نشتا اختیار ټول دا اللہ سر دی دا مخلوق پلاس کے خیر او شر نشتا خیر او شر دا اللہ پلاس کے دی دا مخلوق پلاس کے دا چاموت او حیات او مرض او صحت او مالداری او غریبی نشتا بلکہ دا ټول دا اللہ پہ اختیار کی دی دیتا مومن ہوئی. او حدیث کے راغل ہو چی نبی علیہ السلام ویلو چی اللہ مخلوق پڑیر و قسمونو پیدا کردے یو قسم بگدا سے چی اخلقو مؤمنون و یعیش مؤمنون و یموت مؤمنون چی پیداشی نو مسلمانی نو ٹول جون چی تیر کی نو پا مسلمانے کی نو چی موت راشی نو پا مسلمانے کی صدا سے دیر بخت اور دیکھنا خواہ مسلمان پیداش ہو مسلمان دنیا کی جواندیش او مسلمان د دنیا نه رخصت شو سبق داست او باز داست دی چه خلقا مؤمنون خلق کافرون وحاش کافرون ومات کافرون پا کفر کی پیدا شو پا کفر کی لوی شو پا کفر کی مر شو اشتی کنا او دریم قسم پا کی داسی دی چی اخلق مؤمنون ويعيش مؤمن ويموت كافر پیداشی مسلمان او لویشی مسلمان اچ مرگ وتراشی نو په کفر کې راشی اخیرا انجام خراب شي او سلورم داسې دی چې پیداشی کافر لویشی کافر او چې مرینو مسلمان شي نو اخیرا انجام خوشو دا حدیثو چې دا سلور قسمه مخلوق دنیا کې نو دا ټولو له شامل چې فمن کوم کافرون ومن کوم مؤمن چې اعتبار اخیری خاتمه لري ښه چې اخیری خاتمه ده چې په کفر نصیب شو او کفر نو کوم ښکارنګ او نو هغه ته اعتبار نشته ده اخیری واقع شیطان تا وګوره کنه دې کوم ځای و امخ که حالی سمره خو و آخری نتیجه خرابه او تا دقصه که مخ که کفر و شرک و طول عمره بگه تیر کرده و جه آخری حالت خوشه و مسلمان شه ایمان راوڑه لکه صحابه کرام چه و گوره تا ده بگه او چاگی او یا کالا او شپیت کالا پا داغا کفر کی تیر کلیو او دا نبی علیہ السلام نبوت و تملاو شو اغسر ملاقات شو او ایمان راولو نا آخری عمر خوشو خاتمی لر اعتبار دخوا او دا اللہ علم دے حدیث کی راضی چکل معشوم پګېډه کې سا واخلي نو ملائکه تعالی وی چې ولیکې د دری کارډ ولیکې اجلوه چې نیټه وکړلې سمرو مرګ وی رزقوه چې رزق به څنګه او عمله چمل به څنګه وي شقي او سعيد چې نیک وخت وي که بدبخت وي نټول سلور واړه خبرې ولي کلي شي په هغه وخت کې داغه عمر او داغه رزق او داغه عمل او داغه اجل داغه وخت نو ولي کلي شي منکم کافر و منکم مؤمن دا ازلنا ارسو دا اللہ پا علم کی فیصل شوی دی خواه خواهی سر ازمون سکار نشتا اغیبان دا اللہ پوئی گی دا اغا پہر کار کے حکمت تے مونگ دا نشوی لے چکور اللہ لکلے ہو سنگا چھدے با کافر پیدا کی یا کافر با لوئی گیا کافر با مری نو یا جہنم تیولی بوزی نامنگ تا دید اجازت نشتا دی دا بس پدی اللہ پوئی گی منگ پدی نا پوئی گی دیکھ ہر کار داگا دا حکمت تی خوا دیکھ بدا آگا حکمتی واللہ بما تعملون بصیر او اللہ استاسو پر طولو عملو نباندی لیدن کے دیم چلاوی خبرت عمل لن کله انسان عمل داسی چې الله ته محبوبي الله د رضای الله د حکم مطابق چلیږي الله اغله پاره نور ترقی ورکي نور کمال ترسي توفیق ول ورکي کار وته اساني لار وته کلاوي انبیاء ویلو کنه جو مالنا لا نتوکل علی الله ولی بون په الله توکل نکو وقد هدانا سبلنا مون ته واغلار خو دلی چې دا ستاد عزت لار ده دا ستاد حیا لار ده دا ستاد امن لار ده خپویږي خوینه او خپتلیشي نو ته به سبا نوکی چله رب العزت ته هر څو خولی دی او آسان کړی دی کنه چې جبه می درکړی دا کلمه وایا لاسه په می درکړی دی او درېګا ماتا روکو کا سجداو کا قیامو کا سکه می چې تعالی می نه درکړی سترګه وګونه می درکړی دی او اختیار می هم در کړی دی چې د کتو ځای نه نمو ګوره ترګې بندې کړه کته کا نظر او د اورېدو خبره نه نو غوږونو کې ګوتې ورکړه. نبی علیه السلام په خپله داسې کړو صحابي او سر روان ټنګه ډونګه آواز چې نو تپوس به کو چې آواز راځي نو هغه به وي او نو چې دوره لري لاړو وی آواز راځي نه او نه نو بیا وګونه غوتې لري کړې دا څه ده دا ګران کار دی. نو بجې دی کې یو انسان د خدای نه فرمانی کوي کنه چې هغه ته وایي چې ما ګوره او دې ګوري هغه ته وایي چې ما اوره او دې اوري هغه ته وایي چې دا مخره مرداره ده او دې خوري نو دا چا ګناه شو دې کې خو الله ته څه نسبت نشي کېدی دا خو د انسان په خپله یعنې الله سره سخته دښمني وکړه چې هغه ته وایي داسې نو په الله باندې هېڅ قسم د اعتراض نه راځي ښه اختیار ورکړی د دې دپاره چې دام کولی شي دام کولی شي دې کې د تباهي ده او دې کې د کامیابي ده نه پوهېږي نو چې ته په زوره اوس کور ته دانګې نو مونږ څه چلو نبی علیہ السلام ویلی وی او ځل وی زما استاد مثال داسې دی لکه اور بل دی ادا پتنګان راځي او را لوټه کیږي اما سره جارو ده ازی ته خپل کوما نو چې زما سوا سناغه می ته خپل کړو اجي د واسه نه منبارو نو جوړاږي پزان لو خړک د دې خلکو نبی علیہ السلام با قاعده چې زما استاد داسې حال دی ابو ذیکم یو بنده دا وی چې مال خدای سره ندی را کړی مال یې سره کړی خلخ له ور کړی مال یې ندی را کړی دومره بدبخت انسان ستا به قرضو تعالی دولا سو دوخ پی در کړی دی نور له ور کړی نو افغانستان په څه زیات دی چریزان لګټل شي خړل شي اسکل شي پیداګر کول اته نشي کول زمره بد ښکاری دا ده توبه خدای زړه واخلې په قیمتي موټر کې بناستی او سوال وکړي ځان نه به دا جوړ کړی بزرګو چګندا د ډیر ښه کار کومه انو مې ولا چنده یې خره چې دا مدرسې چنده کوي اخله به आवाज کړی یله کدا سوال نه دی تی مدرسې ته ساجت ته چې ته به حرام کار کې سوال خو حرام دی مدرسه خو هغه څوک چلی چې خپل جیب ته لاس کوي چې الله مال راکړی دی او ځان سوال نکوم چې سور را نکیږي استادان لتنخوا ورکوم، ماشومان لکتابونه، دا دا دا ریلونه، چټایانې دا اخلم، سوره زما دا مدرسه ده. خو نن خلقو کاروبار جوړ کړی، ښه مدرسه جوړه کی، خرچه پیو کی، ابیا پی لیکلو کی، ښه چې جامعه اسلامیه دارالعلوم داو کی، ابیا سفیران له دغه ورکی رسید بکونه چې ځای خواره شي، کال پس به راځی او چکر لګوی چې د دې ځاینه شروع شي، او نو د کوارټ نه او د دغه نه د انګو نه او د کراچۍ نه بیا داسې ورشي په بلوچستان باندې، بیا داسې رو رو راشي په چترال باندې. انو چې سراوړي دا د جیب کواچی، نو دا دی به ګرځي په موټرو کې، به خوله به وازه کړي، کله به آیات وي، کله به کلي خدای د بېخو باسه، دا ځان له کار کتلی. د دې مدرسې الله ته هیڅ سجت نشته دی. پخوا به یو عالم ناستو په لوی ملک کې، هغه ټول ملک به تېنه روښانه خوا، ټول ملک ته به تېنه علم خور شو. انن چې خپق دی مدرسه، چې خپق دی مدرسه، او خلق داسې دی چې اړو دسنه خبر نه دی، قرآن ولا پکې نه ورځي. خلق السماوات والارض، پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه بالحق، بیا ځکه ذکر کړو چې مخکې خو دې دپاره چې اسمانونه هم زما ثنا وایي او زمکی هم زنا سنا وایي. نو دلته حکمت بیان کو چې هغه سړی څه ده چې بالحق د دې دپاره پیدا کړي چې الله وپیژندی شي، یو معنا لاظهار الحق، چې د الله حق مخلوق ته ښکاره شي. د الله حق څه دی؟ وحدانیت، چې الله واحد لا شریک، دا بل څوک نشي کولی. د اسمانونو او ځمکو ته وګوره، دا بغیر د الله نه بل څوک نه پیدا کولی شي، نه چلولی شي، نه به کسه تصرف کولی شي، دا صرف د الله دی بالحق، یو معنا. دویم، پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه بالحق دپاره د انصاف، د دې دپاره پیدا کړي اسمان برا از مکه خکتا، او مخلوق ته تعلیم ورکو چې څوک انصاف کوي هغه به برزي، چې څوک ظلم کوي هغه خکتا زی. از مکه اسمان ته وګوره الله وي، ښه دا ستاسو خو د زبردست مثال او دلیل دی چې دې ته وګوره. یوا دویم دا چې حدیث کې راځي اقامت السماوات والارض بالعدل، د اسمانونو ازمکه په انصاف ولر دي ګره، چې دنیا کې انصاف شته نو دی بولاړي، اچ انصاف ختم شو بس بیا وروانی، دا خو انصاف ته ولر دي، عدل ته ولر دي. پیدا کړی دي اسمانونو ازمکه په یو خاص حکمت باندې، بالحق په یو خاص حکمت باندې چې هغه د الله بندګي ده، چې په دې ځمکه اسمان کې به د بل چا عبادت نه کیږي، صرف د الله بندګي به کیږي. او د الله بندګي به څوک کوي؟ ډېر په اعلی په طریقه باندې انسان، بل څوک یې نه شي کولی، داسې نه ملایک کولی شي، نه جنات کولی شي، څنګه چې انسان کولی شي. دل از دې ډیر قوت ورکړي، وصورکم، او چې څنګه پیدا کړی یې نو تاسو له شکلونو هم درکړي دي، فاحسنا صورکم، نو ښایسته کړی دي د هر چا نه شکلونه تاسو. هر ځای کې قرآن د دې اعلان کوي چې په دنیا کې د انسان نه بل خیسته شی نشته دی. پس مکه که دی انسان نه بل خیسته مخلوق نشته دی. دلتا اموی سوره حامی مومن کی با مراجی اللہ الذی خلق السماء بنان وصو الارض قرارا وصوركم فاحسن صوركم. اللہ اسمانم پیدا کړی دی اسمکم پیدا کړی دا او تاسو له شکلونو در کړی نو فاحسن صوركم ډیر ښه شکلونه در چون سالټه یاد اسوره تین کې وموي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بار بار الله چې ما ګوره ادي نو بده جهالت خدای یو سوی ادي بل سوی کفر نور څنګه دي سوی ډیر ښه پیر ډیر ښایسته دي ښه پیریانو کوي او قوم ښه پیری وته وي ښه وي دا ډیر ښایسته دي دا چا وی چې ښایسته دي قرآن کې راغلي چرته حدیث کې راغلي دي نو دا اللہ آغا خبر نمانی دا خپل ځان بی عزتی پا خپل اکے چه اللہ وی تو خیستا ہے او تو این خوابی ریڈیر خیستا دی دا بلی دلی نو او سو کوئی نینا در دی مخلوق بدبختی دا خوا چه خبر اکی ناو دا قرآن خلافی عجیبا خلاف دی خوا نو دا وجہ دارا چه جزانو تچاوی لنده نو اغی ته چا قران ویلی اغی ته خو دغه څه قران ویلی چې وایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات تلاوت کوا انور په پته مو پوي چې دا سدي سنت شکلونه درکړي تاسو له نو خسته درکړي شکلونه تاسو و الی المصير او د الله تعالی څنګه دنیا کې جون دې درکو وخې درکو د خپل عبادت لپاره د خپل طاعت لپاره نو دې ځکه درکو چې ویلې المسویر الله سره به ملاقات کیږي الله سره به عدالت او پیشي کیږي حساب کتاب کیږي یا ساته غره نو ویله تیارې وکه کنه چې الله سره حساب کتاب ډیر پاسانه وشي او ملامت نشی رسوا نشی. یعلم ما بالسماوات والارض څنګه چې قدرت کامل دی نو علم هم کامل دی پویږي الله په سوچ اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی څومره پویږي بی حدا و بی انتہا مخلوق دے پاسمانونو کی گورا عقل با دیو خوادی چھے وی سنگ جی دلتا زمکہ کی بیت اللہ دیکھا نا خلق توافنو کی حج کی دی بیت اللہ پا مخ برابر پا دی اسمان کی اوبل کور دی بیت المعمور و توی وی چاہا کل اللہ جوڑ کرے دے نو هر روز او یا زر ملائک اغی تزی منزلا و چه کمی و تلوم بی تلی دی لوم بی ملائکم دا اغی نمبر بیا نرازی تر قیامت پور که اغیوی چه بیا بزمون نمبر راشی نا او هر روز او تا او یا زر دی او یا زر دی او یا زر او دا اغی بیا بس یو زر بیا نمبر نرازی تم را مخلوق ملائک اللہ تداغی شمارم معلوم دے اللہ تداغی حالم معلوم دے تقصی پدی زمکہ کی چس دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چی دا ہر شئی واز انسان نا دا پیدائش نا تر مرگ پوری چی دا سوز اللہ ساغست دے نا اللہ تا معلوم دے چی دا پدی اقبل جون کی سوز اللہ ساغست د سورۃ مریم دا آیات په تفسیر کې لیکلیو دا سه علم دی الله ښا يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم پوئیگی اللہ ما تسرون پا غصو چه تاسو ازرل کی ساته چه دا دی نئی سوک ندی خبر نا داسی موائی اللہ تینا خبر دے چیو اللہ تینا خبر دے ابل سوک نا وما تعلنون اوغا چه کاره وائی پا جبا باندے دا اللہ نفس پت پنا نشت دے دا علم دے والله عليم بذات الصدور ده بیا زکوی چې د ډیرو خلکو بیا د منافقانو او د مشرکانو خدا عقیده وا چې زمون د رازنا الله نه خبرې اجي بیا مونږ ورونه بنکو پردې ځلاندې کړو او ځان په کمبلو کې پټکو نو زمونږ نه وي څنګه به خدای خبرې اللہ ذکر ہوئی چھو واللہ علیم امی ذات صدور اللہ دا صفت تخا ستا پڑھو کی جدا خبر راوستی دا نو اگر راوستی دا دا چی نو ستا پزلو کی نو اگر تینا خبر و تو تینا نوی خبر تو خوز خبر شو چھو اللہ ستا زلو کی خبر راوستا خا دا دا اللہ احسان دے ولی دا چا پزلو کی دا ایمان خبر راوستی دا نو غل په کار دي چې هر وخت الله شکر ادا کوي چې الحمدلله الحمدلله یا الله کتا زما پزړ کې لکه د فرعون په شان ته خبر راوسته بیا اوس چلو زما خو سه اختیار نو او بس تا احسانو چې زما پزړ کې د خیر خبر راوسته او د شر نه دی وساتلم هغه خبر راولي د انسان پزړ کې الله یو ما تشاؤنا الا یشاء تاسو چې هر څومره منصوبه جوړوئ او سوچ او فکر کوئ نو دا رستو خبره ده الله مخکې ستاسو زړه ته د خبرې القا کوي ځکه الله ربالعزت ویلو سورې یونس کې دې مشرکانو ته چې ګوره داسې بدبخته دي چې زه پې احسان وکمه زه پې نام وکمه نو هغه د بل چا صفتونه کوي بیا شل کاله پس وله زه زیه ورکم نو بیا چې خلق راځي مبارکي وله ورکوي او تپوس ترې نه کوي چې دا څنګه چلو شو دوی دا خو یو کار وشو ملنګ راغی کوڅه کې آواز وکړو چې خیر راوړی خدای وخ بیا ورپسې ووي چې سترګې هم سپینې شوې په اولاد پسې خو د ملنګ سره رابطه وکړې نو یې رامنډې کړې نرسۍ چې وله ورکړي بیا ورته هغه ووي چې دا د بیرې پاڼه واخله دا ودانې د روجو واخله یې خو سه یې وله ورکړه نو خدا دی اخری اجد مخی که اللہ رازمہ انشاءاللہ چی ما شم بے پغی گی ای بس داغی ملنگ خبر آو خدای فضلو کنو خدای نم پا کیسی واخلی خواه تبرک دا پارا اللہوی اذا ذقنا الناس رحمتا دا سی خلق دی چی رحمت پی زوکما من بعد دور راما ستو اذا لهم مکرن فی آیاتنا اگی بیا مکرونه شروع کی نور سو نور سو وی داس بد وقت نو دا دید پار وی چی گوره دا علم دا اللہ مخ که دار سن انسان خبر رست رازی و دا اللہ مخ که راغلی دا اغپزر که خوا اللہ علیم بذات صدور دی